Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu Celle ve Ala falenderojm, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndrojë dhe rrëdhëson të jemi në takimin në radhës të ditës së shtunë dhe në kuadrë të sëris strehimore, profetike, ku pëmarim lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për mes të cilave ka kërku mbrojtje nga Zotë Gjellë Gjellalu që ta ruan dhe mbron nga sherret dhe rrezikët ndryshme. Në takimin e kaluar kemi filluar të hetimin e një duaje madhështore që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë thënte, do tëtë lutja, Allahume inni a'udhu bike min el hemmi wal hazan, o Zotë më ruaj nga brenga dhe piklimi apo mërzia, dhe pastaj më tutje edhe gjasht e tjera, tëtë probleme të mëdha, pengesa me të vërtet shqetësuese për njeriu në udhëtimin e tij në këtë dunjë. Në takimin e kaluar kemi marrë një hyrje të përgjithshme në lidhje me këtë hadith, këtë dua, ku kemi përmendur disa kuptime të rëndësishme që dalin nga kjo lutje në mënyrë të përgjithshme. Ndërsa nga sonte do të mundohemi që të trajtojmë tashmë inshallah problem për problem, ndarës një nga një, për të kuptuar se për çfarë problemi bëhet fjalë dhe nga cilat do të thotë probleme kërkon të mbrojtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që Zoti ta ruan dhe ta mbron. Problemet e para të përmend në këtë dua të ndërhozur janë: Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. O Zot, më mbroj apo më ruaj nga hemmi edhe hazan. Hem në gjuhën arabe është diçka që të ngarkon, breng, dhe kryesisht ka të bëjë me të ardhmen. O diçka që njeriu e pret në të ardhmen, dhe njeriu do të thotë ja kodron si do t'ja bën me atë. Çka do të ndodh? Si ka më e prit, a ka mundsi më e kalu, ose a ka mundsi më arrit? Diçka që është me të ardhmen, kjo është hem, breng. Ndërso hazan që ka në këtë dua, edhe kjo është lloj brengë dhe mërzie, mirë po ka të bëjë me të kaluarën. Do të kaluarën të ka ikë shansë të caktuar, të ka ikë një mundësi të caktuar, dhe ajo vazhdimisht brenë, shka këton probleme, pse nuk e arrita, pse s'muta me e bo, te kësha bo të ashtë kështë qenë kështo. Andaj edhe kaluara edhe ardhmja mund të jenë burimet të problemet për njerëzit. Nëse njerë nuk din me menagjum me këto dy kohra, mund të jenë me të vërtet shumë shqetsuse dhe ngarkesat më do për njerën. Andaj, pejgamberi s.a.s. dukuris nga kjo ka kërku mbrojtjen Allah Gjellore nga këto dyja. Dhe këto dyja të ndërru lezër, pavarësisht, a bëhet fjallë për të kaluarën, apo bëhet fjallë për të armën, i shkaktoj njëriot si kërsash një lejnë ngarkese shpirtnore, psichike, mund të shkëndenje, stres, depresion, e kështë më radhë. Nërse na dim sëtë se stresi dhe depresioni janë nga smundjet e këti shekulli. Statistikat janë me të vërtet marramense dhe janë tejet shqetësuese dhe rënqilse të organizatave të ndryshme botnore të shëndetësisë e kështu më radhë, që flasin për numër të madhë njerëzit të prekur nga kjo smundje. Dhe kjo ka vështirësu jetën. Shikoni për shembull sot në rrezik me gjithë mundësitë dhe rrezikimet që janë, megjithatë jeta e njerëzit është bërë e vështirë. Është bërë e lehtë shumë në aspekte material. Materialisht kur më lehtë nuk ka qenë. Donë, qka kuptojnë materialisht? Materialisht, do të në kuptimin e ushqimit, pijes, vëshmbathjes, komunikimit, levizjes, transportit, udhëtimeve, e kështu marrë. Kjo e në aspekte materiale. Aeroplani është material, i ndërtu. Apo rrugët, pastaj çdo gjë, do të e kësoj natyre. Andaj, njeriu materialisht e ka lehtësu jetën. Dhe kjo është, po më nëjë, e pa diskutushme dhe pa kontestushme. Mirë po duke e lehtësu aspekti material, është vërsisu aspekti shpirtnor. Njëri ju sot është i lodhën shpirtnisht shumë, dhe të shpirtit është i lodhën nga se e ka lodhë materializmi. Dhe pikrish kjo lodhë shpirtnore po i pengon me i sheju edhe knacit e jetës materiale. Dhe ju rastësisht, dhe më nënë në shumë studime që janë bërë, me respondent të ndryshëm, numerikisht shumë, dhe me kategoritë të ndryshme, del se varfënia nuk është burim i kësoj ngarkese shpirtnore, ma dhja smundja, por del diqka kete befasishme, pasunia është shumë ma te për burim i shqetsimi dhe i brengës se që është varfënia. Dhe kjo është diqka që duhet njëri me unale me pythve dhe në thual pëse kështu. Në një studim që kam bënë në Angli para disa viteve, do të kanë marrë pjesë, nuk e di sa, 200-300 vetë, do 90% për tyne kanë përmenë se pasuria për ta është burim i shqetësimit, i brengës. Edhe pse realisht nuk duhet me konë kështu, pasuria është begati dhe është lehtësim, mirë po diçka nuk përshkon regull, diçka nuk është si duhet, dhe kjo është bo problem për njerion. Në në tjetër njeri është bërë shumë indishëm, do në përpara njështë kanë kalun problemet në loja dhe kanë gjithë fuqi dhe energji me konë optimist. Në qëfar të lashe kanë kalun njërët kaluarën vërfni, dhe është ju kanë dhe ka 2-3 thmi, për shambull dhe ka pas problemet saktore, po prape ke gjithë fuqishëm me mbjetu mes përpara. Sot në bërë shumë indishëm, jo ka që me ndodhë, në që ka shumë ma letë me të ndodhë për shambull, apo realisht po e ngarkon jetë në njeri jëtëm, në që ka shumë ma vogël. Jo vdekja e fëmijës, smundja e tij, po jo smundja e ron, do të thonë një grip i fëmijës njeriu po e bën me ngarkesa. Shpejt atje merr atë bote e kështu me radhë. Është bëjë të ngarkuar. Shumë lehtë po ngarkohemi, shumë lehtë po shqetësohemi. Po thuaj se domon gjithçka rreth neve është kundër neve, jo për neve. Edhe pse duhet më qenë kundërta. Allahu xhallahu këtu i ka krijuar këtë begati për neve. Mirpo si duket raporti njeriu me botën jashtme ka prish raportin njërës me botën e brendshme. Donë, defekti i jonë me botën e jashtme, defekti i jonë me përdrimin e begative, ka qërgullua dhe defekt, ka shkaktua dhe defektet brendshme, shpirtnore, apo psikike, mendore, e kështu më radhët. Gjithashtu të ndërru dhe zërë, sot për shambull, këto probleme nuk kanë bëj me moshën. Për shambull, maherët disa probleme njërës i kanë pasë mas 40-të. Kër i ka bu 40-50 vjetë, është ka qenë normale. Mirë po, diso smundje, diso ngarkesa, nuk kanë qenë absolutisht, dhe më thonë, moshat më të hershme të prekur nga to, apo. Sot nuk ka mosh mu, apo. Sot përshamu fëmija 10 vjetë, të nervoz gjem, apo. Përshamu, apo. Ose përshamu 15 vjetë i ka, edhe shkruun mesaje, kërkon dimë se nuk kam vullnet për jetë. I thashtë një ditë njërit, e ku e hargjohë vëlloh këtë vërnet, te ke kënisë me pasë vërnet, 16 vjetë asë kom vërnet për njëtë. Thashtë ku e hargjohë vëlloh? Ti kështë e bu 100 vjetë kështë këthoni, ke hargjitë se së provat e dalë gëtë edhës, ta kanë hargjohë vërnetin. Ama 16 vjetë, 17 vjetë, ku e hargjohë këtë vërnet? Ku hargjohë këtë optimizm? Ku shkaj? Thuze se ka pasë fare këtë apëta. Ne këtojmë probleme që njerëzit përvojnë për tyne. Dhe nuk janë, domethënë, të rastishme të nervozë gjithashtu, ajo që dua të them është se nëse shikojmë në botën e shkrimit dhe librave që shkruan sot, kryesisht ajo që ka shumë më përcjell se librat më të shitur, bestsellerat më të mëdha janë pikërisht ata që këto puni trajtojnë aftën. Nuk kanë të bëjnë më për shkakun temat shkencore apo ekonomike apo çka do të thotë jo aftën. Problemi menaxhimi i stresit apo si të largoj pikëllimin dhe brengat, si ta bëj këtë e kështu me radhë, do gjitha të kësaj natyre. Ka edhe tjera, padyshim që janë besëllerat, s'po kuvizoj këtu, mirë po flas në mos të madhe si shumicë, këto po shitin më shumë. Ekzemplar hatash më ndaj, ribotime ka 4 ka 5 miliona ekzemplar të shitur, duke treguar për shembull se si mos më mërzit. Si me kalu stresin. Dhe mbi gjitha nuk dalin nga korniza materialiste e këti spjegimi. Prap që aty silen, mundon nga pak me kuru plagën, mirë po plaga nuk shërohet. Ndoshta dhimbja paksohet, si kurse njeriu i cili ka smundje të caktuar dhe jap një injekcion kundër dhimbjes. Aja dhimbja ndalet, por problemi nuk largohet. Aja mas dy ore kur të largon, kur të lëshon anestezioni, të lëshon ndikimi i ilaçit, prap këtë dhimbja. E njëri nuk ka nevoj sot për analgjetik që ja ka dhimbjen, po ka nevoj për ndërhyrjet drej për drejt. Nështë edhe mje hek në pjesë saktume që ja ka ngarku vetësia që është bë burimi shqesimit e tjetër. Andaj, pejgamberi sa sërën në kam su me lutë allon gjellë leo alabë, se jetë është e tilë, ka probleme, ka të lashe, nuk është e letë, Dhe në qëfëse njerë nuk dinë me menagjume jetën, nuk dinë me e kuptu drejt jetën, mund tjetë me të vërin nga tjetë shumë e madhe. Mund tjetë, mund tjetë nga njerë tunel i erët, i pa shpres, i pa fund. Nëse njerë nuk dinë me e lezu jetën, nuk dinë me i kuptu rëthanat, nuk dinë me i kuptu zhvillimet, e kështu më ratë. Andaj për kamerën të ta, Allahume inni audhu bike min elhemmi, u elhazen, o zëtë më ruaj, më mbruj o zëtë nga brenga dhe nga piklim, nga mërzia. Dhe thash, i kom dam breng dhe në piklim, dhe në piklim diqka e kaluar, ka shku diqka dhe je piklu pëse s'ke mujt me arrit, pëse s'ke mujt me qenë kështu, e kështu më radhë. Dhe brenga që pa doj me të ardhmen, dhe më honë, pret një sukses në të ardhmen, ose ke frikë për rezikun e të ardhmes, e kështu më radhë, dhe i hala pa ardhë, a i largë është, po prapë se prapë njëri ju nuk dihet i qetë. E ka shqetsu dhe ka tensionu situatën shpirtnë dhe të kaj e ardhëmja e mjegluar, e ardhëmja e pa qartë, nuk dinë realisht ka po shkon, qka do të ndohet e kështu më radhë. Në kjo është kuptimi i përgjithshëm i hyrjes në këtë dua, që pejgamberi ka kërku mbrojtjen e Zotit Xhelleu Ala, ta ruan, ta mbron nga këto dy probleme bashkohore, moderne. Po flasë bashkuar dhe modeli përshka këse në këtë ku e në bomë me të vërtit për ditëshmëri. Mirë, po këtu gjithë mund ka qenë probleme që njerëz njëmë balavëqumë e to. Në format të ndryshme dhe në nivellet të ndryshme. Kër pejgamberi s.a.s. të ndryshme dhe vëzër kërkon mbrojtje nga që Allah të arruan nga brengat, a në nënkuptëm kjo eliminim në brengës që të jetim pa brenga, dhe në qëfë se ka brenga, në nënkuptëm kjo se s'tu ka përgjë Allah në dohën tënde, apo për shumë bëhet fjallë apo? Fëllimit të nërëmëzër, do të në kuptu se njëriju është i prirur të brengosat. është i prirur të brengosat. Do njëriju natyrë shumë brengosat. Prandaj, fillimisht do të në kuptu se cilla breng, apo qëfar po të brengos ty? Ka diqka pozitive që të brengos. Në regull është, dhe nuk duhet me e larguat breng. Dhe ka diçka negative që të brengos, e atë duhet me e largu. Dhe për këtë breng negative, pejgamberi s.a.s. ka kërku mbrojtjen e Allahut te barekuhu teala. Brenga pozitive që është, për shembull njeriu i cili brengoset për fenë e tij, për stabilitetin e fejë, për devotshmërinë e tij, për pastrimin e zemrës së tij, për nderin e tij, ka breng. Por kjo breng prapë ka një pozitivitet. Do thotë pozitiviteti i kësaj brengë është edhe në përmbajtjen e saj, edhe në manifestimin e saj. Në të dyja është pozitive. Në përmbajtje është pozitive, për shkak se ka, domthonë, arsye fisnike më u brengos. Feja e tij, për shembull, ahireti i tij, çka i thon Allah xhallahu ala, mëkatet për shembull e kaluara, ai në fal, mos vall këna prapë këtu. Kjo brengë pozitive në përmbajtjen e saj. Në manifestimin e saj është pozitive, për shkak se kjo brengë e lëviz besimtar me punu, me angazhu, nuk e mam pesimist dhe nuk e mam pasiv. Nga se edhe kjo breng, nëse në përmbajt njësoj pozitive, po në manifestim është negative, nuk ban. Për shembull, njeri me pas breng vdekjen, përfundimin e ti, a ka me pas përfundimin të mirë, a ka me vdek si musliman, a ma zvald në fund, rëshqaz dikon dhe vjoj, a është breng normali kjo? Po! Mi po, në që se kjo kalen në panik dhe në traumë. Dhe ta është njëri nuk e përmirësën adhurimin si pasoj e kësoj brengë. Mirë po kalen në shgënjim dhe bët i hapur për vezvese e shëjtonit, kjo është e kje që pasaj. Nuk bënë kështu. A njësot njerë përsham më thotë, po kom frikë për vdekjes. Ta është, e si po manifestot kjo frikë, nuk po mëj me dolë më nësë kakë. Së po du më shështu më asken. Apo, realisht një izolimi brendshëm dhe një ekspozim hatashëm i përshtatëshëm kërshin shëjtonit. E kje që është kjo? Për shambull, nëse i shumë të parët e muslimanve, ata kanë pas brengë të madhe stabilitetin në fej, e kanë pas brengë të madhe përfundimin. Mi, po kjo, a i ka bo aktiv, a i ka bo pasiv? I ka bo shumë aktiv. Në luftën e Uhudit, të dini, kër është përhap lajmi se është vrapë i gamberi sallallahu sallam, nga brenga e madhe çfarë ndodhi, do thot disa nga shokët e pejgamberit janë ul. Do na kuptim çka më bëu më tash. Vdish pejgamberi sa janë kthyr në pasivitet. Dhe kjo është reagim normal për njerin, nëse nuk din me menaxhu këtë ngarkesë. Dhe ka kalu pranë tyre Enes ibn Nadr dhe kur i ka pa, tha, pse i një ullë? Tha, në ka vdek pejgamber sa më. Tha, nësa i ka vdek, ngretuni edhe ju vdesni si kurse vdek qaj pra. Bane edhe i diqka alivezni. Prandaj brenga pozitive është aja që në përmbajt në saj është pozitive, por edhe në manifestimin e saj është pozitive. Nëse ke brengë fejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu, atë e levez mësaje. Nëse ke brengë stabilitetin, atë e levez dhe pëndon nga mëkatët. Nëse ke brengë të kaluar në mëkatëve, atë e levez dhe lërgon nga shëshnija keqa. Në ndërmer masët e dura, bëndi qka. Dhe kjo është treguas pozitiv, se kjo brengë është pozitive. E po meni kër brengë atona, domthonë shkaktojnë një farë lloj plagështie, sikur sa ta përmendim, dhe shkaktojnë një farë lloj zbrapsje dhe dembelie, janë negative, janë të këqija. Hyn që kjo lloj i brengës, edhe pse në përmbajtje pozitive, mirë po manifestimin e kanë negativ, hyn në këtë dua që o Zot më ruaj nga brenga dhe mërzia. Hyn këtu. Pse? Përmbajtja e mirë, po veç manifestimi është i keq. Për që jenë pozitive, thashtë dhe me qenë, edhe përmbajtja pozitive, edhe përmbajtja negative, edhe manifestime duhet të pozitiv. Ndërsa lojdi të brengave është brenga negative. Negative në përmbajtja dhe do mos dëshmërisht negative në manifestim. Për shambull, është normal njëriju të nërmëzër që me pas një farloj brengë për të ardhmen. Për shambull, diri dikun njëri për shambull me mendu për shambull ose me planifiku diri dikun për shambull për të ardhme ti ekonomike ose nëse ka mundësi diçka mendu në të ardhmen për shambull njëri ka fëmi a ka marit mi shkollu a muna me edhe në hakun që shduhet diri dikun për tham që është nësozën normal si kujse e përmendim do të përmendim mirë po kur bëhet kjo breg negative kur fillon me kalu në detaje që nuk i përkasin njerit më mëmë ato detaje për. Nuk i përkasin ka shumë detaje që nuk të përkasin të jopë dhe shpesh njerëz të këtit të ndërru lëzër e lidhin jetë në tyre kryesisht për gjërat saktuara dhe në momentin kur dhe tër jetin e detajzojnë dhe e shkoqitin konform këti qëllimit saktuar në momentin kur kjo e arme, kjo brengë e caktuar apo ju kthehet mrapsht krejt jetë ju kthehet qashtu për një problem caktum për një zhgënim caktum për një mos arit e caktuar e kështë më rod treguhet për një njeri se ka pas blet shumë dhe ka marrë mjaltën dhe atë vetë ka marrë shumë mjaltë apo dhe ka vendosur me një kosht madh apo një kovë të madhe dhe ka varrë në një vend të lartë dhe ka filluar me kçyr domthon kofën e tij tu thon tash kur e shes kam e bë kët domthon kam e bën në shtëpi tani ku martu tani ku bë fëmijë ka filluar në detajizimin të armë që se din kur pasova gjallë ora gjitha këtë armë ka shkuar përmes kofës së mjaltës apo krejt dhe duke me u thellu, duke u thellu, duke u thellu, tash ku sheti ku ka shkuaj, ka unë, veç me mos me ngut fëmia, unë tani ja u bëj, e ka lëviz dorën, e ka rëzu kofën, dhe ka ra mjolta në tokë, e të ra shkoj hoqa për. Pa në kejtë e plenvikim jetësor, u tret me një kofë të mjolta që ra në tokë për. Qështojnë dë njerës, kejtë jetë me lidhë me një njëri të saktumë, dështojnë a njëri njëtë në vetë, për shambull, lidhët për një martesë saktume. Dhe thatë nëse martonën me këtë, e tani fillon pralla e tina për. E kome konë kja, kome konë kja, kome konë kja për. Detajzim diri në 30 vjetë arshme, nuk dhije që ka ndodhë. Nuk përnas për planifikim, o përnas për lidhje tjetës me te. Dhe momentin kur aj njëri dështën, sështë kaderi Allahot me te o mu martuovë. Krejt e që ka, bo, krejt shkon. Tani asit asko kuptim, as të ardhe asko kuptim, as të me lafëm. Nuk lidhjet që on dërgojnë mesazhe nga dy gjinit për me uanku për jetë të zymt që e jetojnë për një xhehenem që kanë për të tmerrshëm. Wallahi para disa ditë një rasti që më shkonte për një problem dështim fejes, gati në kom s'ka bo kur gjë, dhe tash i ka situata don deri sa nuk po shoh tha mu arsye me jetu atë. Po thash subhanallah, a që ka që jeta e lirë për ty, që dhe më thonë vlen sa po ose ju e dikujta, a që ka që jeta, parë në kur dikush e nënvlerësën jetën din këtë nivel, sa që një po e dikujt i jep shkëllqim jetës, një ju e dikujt e zymësën jetën, a që ka që jeta interesanta? Por në më është të ndërë. A që ka që jeta për shambull e jonë, që një sukses në biznes e jep kuptim dunjas, një dështim në biznes e bën dunjen të mallkuar dhe s'ka çka lyp njëri këtu. A çka ç'është? Jeta është më e shtrajtë. Jeta që ka Allah xhallahu është më e shtrajtë se këtë dunjë jamë. E fitova për humbë atë. Më e shtrajtë se këtu kemi hapur diçka shumë më të madhe, se thjesht për një po dikujt apo për një jo dikujt, për një sukses caktum apo një dështim caktum, shumë më e madhe se ka ç'është. Prandaj kjo është ajo brenga negative, detalet e caktuara. Njëri për shembull besimtari, sikurse do ta përmendim edhe në detalet e më të tjeshme, se ai merr sebepet, ai angazhohet, ai punon. Mirë po, në fund thot ka dhënë Allah. Allahu din mos mirë pse s'ka ndodhur kjo. Prandaj caktimi i Allahut për të është një faqe e re e përpjekjes. Kjo është kuptimi i rëndësishëm të vëzhgim. Disa njerëz caktimin e Allahut xhallahu ala e kanë kopertin që me temë shëlljetën. E ka caktu Allah shumë, s'ka kurgjë, ja. Ndërsa, kuptimi jetit i kaderit është, kaderi hap faqe e tretë përpjekës. Do me thonë, përpjekë e jetit i që tu, s'ka qenë mirë. E qeni faqe e tre, njësa për fillimit. Në kjo është sikur se, kaderi Allah gjerë leuala, sikur se provimi. Keram provim, zban që shtu shqipërit nuk ban. Profesorit të epë, një tjetër fletë, që tu përgjigjë mirë, apëtën. Tash, edhe një shansë për të epë. A i gëzur kësoj fleta apo i mërzitësht? I gëzur është. A në gjithdo dështim për neve, është një shansë re që suksesin me konë maj mirë. Se mos me qenë dështimi, s'kësh me qenë cilësia. Mos me qenë dështimi, s'kësh me qenë kualiteti. Apo, me konë letë, si kurse ka nërë dësa njerë të Hasan el-Basriu Rahimullah, dhe i janë anku për harresën. Konë vëllohë, bolë për ngunet dërës pëtive që po harrojmë. Apo, që me në vetë që ke ka du për adujove zdi. Kënë është akëtu plëtë që ata të rivetë e së në basinë që vesin që është nëmë. Ma, me majtë mendu me përsëritë, me ridëgju, ma nërmalë që me konë, e hëtë në basinë ka honë, nëse kështë me majtë mendë krejtë që ka përthënë, i kështë kënë fukaha më të japën, i e kështë ka përsëri po hanifës e tjera, o po nërmalë, me konë njëri keqë që angën me majtë mendë, e keqë ka dhe majtë mendë, për një vjetë, i shkun alameti dunjes, Allah. I po që kjo është prova. Lezon, i lezon, bua kja një që libri lezon, pe i tyne ka i faqe e manë menë, bua kja ka libri lezon, se në s'ke majtë menë si tekst, por si përvoj, po, gjësësi. Aja dikun në nëndëve dhije, dikun regjistrua si përvoj, pa tjetër, nuk ka mënë si lezim i shkuhuq, nëse ka qenë cilësora. Për. Mirë po, jetë o qështu, për në mënë që faqe e re, përvoj e re, është përpjekje e re, e kështë më rap. Prandaj, nuk duhet njëri me e lidh jetën e ti komplet dhe si kur që e kemi përmend në raset të tjera që dirigjusin e disponimit të ti, dirigjusin e jetës e ti, me elon dikujt në dorë atje. Dhe ajt tjetër atje e dirigjen, kur ki me kesh, kur ki me kajt, kur ki më rol, e zbën kështu. Mësja le as shejtanit, as dunjas, as pasunis, as kujt mësja le dirigjusin e disponimit tënë. Dirigjusi i zemrës tënde duhet më qenë vetëm mbi dorën e besimit, imanit. Ai e dirigjon disponimin, që është i lehtë me Allahun te barekotala. Çdo dorë tjetër që e ka dirigjues në disponimin tënd të shkatërron. Kush do qoftë ajo dorë, me qëllim ose pa qëllim, me të drejtë ose pa drejtë. Pra ti kimi vendos, domthon dirigjuesin e jetës tënde kush ka më pas në dorë. Për këtë arsye edhe kështu janë ato kuptimet e besimtarit në lidhje me të ardhën, po ai planifikon e vërtet është, planifikon, mirë po, kjo planifikim nuk e te i kalon për besimtarin nivel në sebepeve. E sebepet vinë e shkojnë. Apo, asë njëherë planifikimi besimtarit nuk është në nivel të asaj që vendosë përfundimisht për jetën e ti. Absolutisht. Nga se komën si ka planifiku gabim, komën si ka planifiku, për në kun kur ka planifiku, ka qenë realaja. Mas dy vjetë, nuk është reale e planifikimu. Ka ndryshu situatë, a ka mundë si kështu? Ti ke planifiku për shambull që me të armi kime konë, për shambull kime konë ekspert i kësoj lamije. Kur i hitë e pashë, kjo lami ka 10 lami tjera. Jo, me konë ekspert veç i njënës e bëllë. Jo i krejtë. Ta është bënd tërheqe taktike nga i plani për gjithë shumë, pej tërsis ka lënë një njësi. Ndodin këtë punë, normal është këtë punë. A ne kështu me në gjemë besimtari. Është elastik, është fleksibil, i levesë shumë. Por jo i koqit. Ndodhë shka dhe thehet dhe qatë. A ne për këtë ka thonë pejgamberi sa thëmë, o Zotë më mbroj nga brenga dhe nga mërzia. Që kjo është e brenga dhe mërzia që njëri për shambull e ka prunë kësë situatë. Thash për të armën edhe për të kaluarën. Sërë t'i kujtojt filan shansa që i ka ikë mërzitave. Qa? Qa të kësha thonë po, ta është kësha pas për ndryshe. Ta një dyja vëtë i mërzitë si më thonë. O kryja jo dhe s'ke thonë po, ka marë funda e punë. Që t'ash për para ato? Ose për në që t'kisha thonë jo në vakt, ta është sakon këtu. S'ka më jo edhe po, aja ka shku. Qa ta ka thonë pejgamberi sa thonë, mështu i lehu, mështu i sikur, aja ka marë fund. Nga se lehu, tefte hubabe shëjtan. Ja qilë dirin shëjtan, dhe. Me bom ja qilë dirin shëjtan. Ju veç brenga, po të në atë zezë dhe të një hinë zamër njërë të lonë në rujtëm. Mështu ja qilë dirin. Andë një prej dorezave që ja qilë shëjtani dirin me i të në zamër në është, e ti kisha thonë po të shëko. E po u krya e punë mëfë. E vetë mja gjë që mundemi me mon nga e kaluara, është përvoja për të ardhmen që mos përsëritet. Ndërsa, këtë tjerët e në kaluar, ka të dërë Allah, u krymo, përvoja. Për shambull, nëse dikush më ka mashtrun të kaluarën, ta shëmë si qelë, në të ardhme së mashtrun mu, nga se besimtar nuk kafshot nga e një të vërim dy herë. Një herë, shika, një herë të ka kafshu, ka marë funda e punë, ama herën e dytë për të ardhme, mos leja. Nën, shërbeu me përvojën e kafshimi të parë, që mos të kafshosh herën e dytë. Kështu po, kështu ban njëri me e përdor të kaluarën dhe me u kthyn të kaluarën dhe me e shpletu të kaluarën. Mirë po me e shpletu të kaluarën e ti, edhe si kursa albumi fotografive, e kërë në kohë me filonin, e tani kaja pëtën, e kërë i thësha këti po, e tani mërzitu. Kjo është jetë e zymë. Ka njerë që, subhanallah, si kurse me pas, qef me kënë të mërzitë shumë. Si kurse me u knaqë, epsh e kanë me kënë viktimë. Si kurse dikush ku epsh, për shambull, autoritetin e ku epsh, pasurin, dikush e ku epsh viktimizimin. Donë, ja lip shpirti e mi u dhim dikujtë. Qashtu, edhe pse miri ka punë, prap se trillan një verzion të saktum, që dikush me donë, Allahot një moftë, Allahot. E, si të dhërë, Allahot një moftë, a i knaqet. Për shambull, viktimizimi është me dhërët problem njerëzor, problem. Dhe këta njerë zakonisht këthejnë të kaluarën atëm. Se atje e kanë ushqimin për mërzit. Në smunët po mërzit. Smunët. Madje të ndërëzër nga përvojat, do në ka njerës që fatë kjecësht. Do më thonë, kanë frikë me qenë të luntur, kanë frikë me qenë të gzumë dhe të busqeshëm, se, do më thonë, nuk i dhije tani kush kesh kanë. Ata. Po ti, aha, leja të ledhjenë, që tash është ardhë, e tash një është të rëndësishme. Një njëri është të nku një pediatarve edhe i ka thonë, jam shumë i mërzitë, shumë jam sprovë. Qëfar ke? I ka thonë, më ka dhek vlau i kalon 5 jetima. Tash më ka metë mu kujdes për te. I ka thonë, e mire i vlau, asë kalon kur gjo pasunin i mazviti. Jo, ka thonë, kalon, jo, mirë i kalon. Po një një vetë e dy vjetë i qënë e te, po ka thonë, ma e ti një vetë e dy vjetë me që to, kur të ka përshim të vjetë njësar me kajtë, mos kajtë tash, apo, tash kesh. Se po kanë dy vjetë për para, apëtën. Se kush edhe që ka bëtë mas dy vjetë, ben që ke ka të badihava, apëtën. Përndaj njeri është i prirë që kanë me mërzit vetën pa nevoj, apëtën. Lej njerë! Sikur se thot një shamë britanik, dohon, mos e bajt dirt në urës, para mi të ura. Që shkëna me kalu, e lume, të shkëm të ura, ta një bëha kja ura është të ndërtume, e kalëm për mi të. Mos i imaginat gjithat për para, pa nevoj, mos e ngarko vetën pa nevoj, nga se kjo të shkakton problemet shumë, da sikur se do ta përmendim, inshallah, në vijem. Të ngëzër, dëmet e këtyre brengave jenë shumë ta. Edhe pse teme e brengve dhe piklimit, sikur se përmendim në fillim, ka mundësi t'i qasëm nga këndet ndryshme. Mëshka kësë është problemi madhë, e kanë trajtu, e kanë trajtu gati në gjdo lëmi, sociologjie, psikologjie, shumë tjera. Po ne po imoni sa udhëzimet për rrimi fetare në kuadrët e asaj që i përmban vetë nësoj duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ky lloj i mentalitetit të njerëzve, këto brenga negative, të këqija në përmbajtje dhe të këqija në manifestim, i si njëri dame të mëja, pe i dame që i shka këton kjo të ngozër, se po i prejnë këto dame për me të regu se, nuk është qështje, e disponimit, ose nuk është qështje e vullnetit, apo largosh, apo s'largosh, është e domosdoshme, nëse nuk largosh, humbë, ti pësën, ti e shkatron vetën tënë, dhe këto që do t'i përmentarë, disa për t'yne janë dëshmitarë të kësoj që e përmenë. Një prej pasueve me dëvërtit të këqia, të kësoj brengë, të kësoj mërzit, të pakuptushme, të pakuptim dhe me përmbajtje negative dhe manifestim negative, si ko që përmenë është humbja kohës. Humbja kohës. E pa për shambull, sa kone ke kalu, të menu në fund, hitë s'ka dojtë që ke menu të. Me pa kalu atë kohë për shambull njeri namaz, shumë amiri kishë pasë punë. E pa kërë një kushtët është i brengosën, ka frike, kështë më ratë, i thush, falu, Allah, prit njere se, njere aj me mend veta me e këshurë që akëm e bëvakia. Për të zdinë që akëm e ndodhë. Këtheu të kalau gjelë dhe vërë. Pejgamberi s.a.s. si kur thot Aisha radhiyallahu anha, kur e brengos të diqë, e ngarkon të një punë në caktuar, e situata të caktuara, fezi a ile salat, shpejtët dhe namaz, lidu të kalau gjellë lëvëra, ati drejtojo. Pra njësë njerës, sa më abit në kam bëtë të punëve badiova, të kishin bëtë dhekër, në qatë ko, shumë më në të qinkon, të kishin kërku dhije, qëka do që të kishin bëtë, mami kishin pas punë, ka humë koha, e ka kuptu që këtë ju kom badiova. Ke po për shumë, në ato që e kam bo, ajo ndarja 24-26 vej, të moshës njerëzë. Dhe më thonë, njëri kër i ka dhe një moshën, për një moshën 20-veqare, apo gjithë më e ka nga rkesën që shpodokën, ajo mirë, ajo pëlqeva dikujt, a fula mirë, a thash diqka, e ka nga rkesën. Kër si përnë 40-40 vjet, fillan që mësë me pas gajle, që ka pëthojnë tjertë, atëm. Dhe më thonë, thonë diqka, atë vullnetin më dukë mire, më veshë, po mënej, unë e shia jam që shumë, se ka më atë nga kjesën. E thunë, kur t'i bënë gjerët, e mërë veshë, kur të shkon të jo këshu veç badiova, kur të menua, dhe. Apo, në mëndë veç badiova, t'i ke posë gore, se si shkon të përsin, kur shqeqa, dhe. Andaj, parëna, kur i ka po gjerët, e ka mërë veshë, da që veshë me t'kush, da që me t'gjelë, përse kush su kon të qyre, dhe. Nëse parlon 60 ditë marr vesh apo të qyrë dikush apo të qyrë dikush, këtë jeta me të shkuap, me të humkuar, me të humbur jetën. Disa të tjerë për shkak ose prej pasojve negative është edhe mos aktiviteti. Mos lëvizja, mos bëra punë. Nga se mërzia mos e pas dhe brenga mos e pas asnjë të keqe, përveç se nuk prodhon punë, mjafton apo. S'bën kurrë. Sigurisht ata tash, ju ul, u dek pejgamberi, po në pas dek çuat edhe lëvizni. Ba diqka, përndaj si kushtë njerë që janë nërsir edhe veç flasin, e terri, e tash apshen terë, e kushtë në lanë terë, Allah, terë të kalonë, kushtë kalonë, ka morë funda e punë. Qunë, dhezë një qirë edhe bëni vetë i dritë. Ba diqka, në vizë. Mirë po, mos aktiviteti dhe humbja e apetitit për punë është prej pasurit të kësoj brengët panevojshme. Nga rkeseve që e shkatrujnë dhe njëtë. Gjithashtu pjasoj është shpërqëndrimi, shëtitja mendimeve, ke po. Ka njerë që thellohë mendime ti thush, 250 punëtori ka optër. Edhe kom ja uje për rrugën mas 2 dite, edhe do në ketë këtë ti menëgjërë, ku të shaj, kërë kam se kohëqëm. Po, qëka e thellohë me atë që është të përshkojnë? Po, mirë në kupte këtimi shku me atë, ama ty pëse përshkojnë me atë. Çështë që kjo është të nërëzë që ka thonë pejgamberi s.a.s. Sa e që e ka brengë dunjon me në zonë që ka me bo, ja shëtit zotin me atë. Në të në onë, s'ka fush e ledin që si hinë menja. A i hinë këtë market, a i hinë këtë qendrë, a i hinë këtë tesh, a i hinë këtë kerë, a i hinë këtu. Në të në onë të shkën menja. Ta një menja, në nëruar, hargjatje. Ta një kur vjen kua, ku duen me atë, s'ka menë. Se i ka arruar atje kusë duhet, pa të këtësisht atër. Shpërqëndrimi dhe mendjes, qëtitja e mendimeve, jenë gjithashtu pjesë pasurve të këtyre brengave. Ngarkesat dhe shpenzimi energjisë, umbë energji këtë në punë të panevajshme. Të kishë me shpenzuat energji dikun tjetër kemi qenë shumë pozitiv. Pastaj edhe dëmtimin shëndet. Lezoni për shembull lidhjen e stresit, e brengës, e mërzisë edhe me aspektin fizik, edhe pse kjo është smundje shpirtërore e brendshme, por ka ndikim të madh në aspektin e jashtëm. Statistika kanë vërtetuar, studimet kanë vërtetuar se për shembull disa pesmundjeve njohura sot bashkohore, domthonë nuk burojnë nga defekte organike fizike, por burojnë nga ndikimi i stresit dhe i ngarkesave. Edhe pse janë probleme organike, njëri për shembull i dhem kurrizi, i dhem lukthi, i dhem për shembull njëri diçka të caktuar me mrena të organet vitale dhe kur e kanë studiuar e kanë thënë nuk ka problem organik, nuk është problem organik, është problem psiqik. Psikologjia e tij e ka shkaktuar këtë problem në këto e din mjekët më së miri, po edhe njerëzit tashmë janë prur me këtë çështje apo. Prandaj dëmtim në shëndet, dhe gjithashtu zhgënjim që seca, pesimizëm, domthonë zymsi e kështu me radhë gjitha këto çija i sjell kjo brenga. Edhe pse nuk është pas sebepe kjo, nuk është bash çashtu e lehtë me ndodhë vetë kjo, për shkak se njeriu është ai i cili të ndozë je hap vetes së tij, je hap vetes së tij vërshimin e kësaj brengë dhe mërzije në zemrën e tij, e që ja shkakton pasaj të gjitha këto ngarkesa, këto probleme ato. Prej shkaqeve që lehtësojnë dominimin e brengës mbi zemrën e besimtarit, dominimin e brengës mbi zemrën e besimtarit është dobësimi i imanit dhe moskuptimi i vetë fesave. Dobësimi i imanit. Dobësimi i imanit çka nuk kupton shumë gjëra. Një pyetje për shembull, dobësohet dobësimi i bindjes në Allahun xhallahu xhelalu. Sikur se çeka. A e ka caktuar Allahu xhallahu xhelalu? Po. Atëherë për një prej krizave që i kemi sot ne si besimtar të ndërlozë është një lloj konflikti dhe mospërputhje mes deklarimeve dhe qëndrimeve. Don diçka ti të deklarojmë, mirëpo qëndrimet tona nuk kanë përputhje me deklarimet tona. Për shembull, deklaron se Allahu xhallahu ala është i gjithfuqishmi, i gjithdijshmi, këtë është në dorën e tij. Ai ka caktuar. Mirëpo, qëndrimet e tij jetësore nuk kanë përputhje me këto deklarime. Ka shpërputhje fatkeqësisht mes të brendshmës dhe të jashtmës. Dhe kjo nuk është tregues i mirë i imanit, gazet imani është tërësi e të brendshmës dhe të jashtmës. Është funksionim i përbashkët mes zemrës, gjuhës dhe gjymtyrëve. Ky është besimi. Prandaj, domthonë, një shpërputhje mes këtyre tri komponenteve, padyshim se e lehtëson dëpërtimin e brengave dhe e lehtëson pastaj edhe ndikimin e tyre në zemrën tonë. Prej shkaqeve të brengave që vijnë mërzisë, ti quajmë sipas çit kemi malet, tash po e kuptojmë për çka bëhet fjalë, është edhe presionet e përditshme dhe mos aftësia e njëu të menaxhon me këto presione. Presion dhe ka do me ditë njëri përshamë si me menagjur me presionet dhe si me i rendit prioritetet dhe qka është presion e qka nuk ka presion. Si kur që e ceka përshamë në fillim. Një smundje thjesht e fëmijut, presion. Një thyrje gotës, presion. Një diqka, presion. Amortizohet sistemi nervor, së qëndran më ola, nuk qëndran. Mënej, e ke pa që është kanë thonë, e kanë ngarku devën, pas taj një fjekashtë e karzu. E fjekashtë e karzu devën, po ngarkesa me hershme, mos kujdesi për peshën e devës, ka bo që, kër e ka pa devja që edhe një kashtë po bërë me ta, ka onë që kjo ka me mërzu, apëton. E ju kashtë që e karzu, por barë e me hershme. A në ka njëri kur ngarkuat me presunet shpeshër të panevojshme dhe nuk din me menagju me presunet e përdismëris, pastaj kur ishte ka thjesht, po thjesht çfarë smoj më. Nuk më. Dorzohet. Jo për shkak se është e vështirë, po për shkak se ai ka për veten këtë situatë dobësisë apo. Andaj duhet me ditë me menaxhim presione. Çka ka presion? Për çka duhet më shqetësu? Për çka më nervozohu? Ka për shembull asaj dikush për çka nervozohet ose ngarkohet. Mirë, në rregull është ajo, skuam që është haram. Mirë, po domthon që e tani kur ndiçka më tepër, çka kimë bë? Nuk mundesh. Për gjithçka nëse fillojmë u mërzit, më shqetësu, më brengos, çka bëjmë për punë moja? Nuk jesëm për kurgjë modas njëllë. Valla si jetë për kurgjë se amortizohet sistemi nervor. Ti amortizohesh, s'mundesh më me duru, no. Pa ndaj du të me ditë njëri qysh i t'i kalu, si kurse ka thonë vjetit rrujnë njerët për pleçnija, aftër. Mire kam pasë ta, si dijet të armës, aftër. Dvynë dikur, aftër. Mas i shpenzojt gjitha kër i ki 15, 16, 20 vjet, aftër. Rruj! Gjithashtu prej shkaqeve të këtu e brengë avert edhe lakmija që ka njerës, aftër. Lakmija para që ka njerës. Eshe këto për shamu shnash, eshe këto që ka kështot, kë ka rrit, edhe shikon veç të e që ka njerëzit, nuk shikon të e që s'ka njerëzit. Në zakonisht njëri shikon që ka dikush, nuk shikon që ka s'ka dikush. Nga se t'kish me shiku të e që s'ka dikush, kish me po që ato që se ka dikush, kjo e ka, thot, elhamdulillah, qëra e se ka, unë e kam. Mirë, po zakonisht njëri shikon të e që s'ka aj, e ka dikush. E kështu dunia e kurës më shirë e t'avu. Krejt dunia e me t'adhonë, prap ki me po dikon që ka diqka që ka s'kite, gjithmon, qështu të dunia e, për këtë është të ndërruvëzër, që nga Ademi a.s. derin kiamet, mi morë njerëzit, është një regull që ka qenë gjithmon regull aktiv në mesin njerëzit. Cële është e regull? Pre Ademi a.s. te njerit më rëmët, kjo regull vlenë. Nuk ka njeri që ka në dunia e që nuk ka pas kur gjë. Kjo s'ka pas kur gjë, s'ka kështu. S'ka njeri në dunia që ka ardhë e s'ka kur gjë. Një ka, e ka jetën, e ka trupin, e ka diqka. Dhe s'ka njëri në dunia që ka që ka pas krejtë. S'ka kështu. A dhe njerës dikush më pak, dikush më shumë. Dikush ka diqka, dikush s'ka diqka. Qëtu e njerëzit, nuk dalojnë shumë me zvete. Prandaj, lakmija pra që ka dikush, zakonisht ka këtojnë brengë. Ako mundësi me bua dhënë si kë, ako mundësi me bua dhënë këtojnë, i shka këtë me disikletë, presione, dhe brengë është e gaqme. Gjithashtu, edhe në lidhe me këtë është edhe, mos nëcija ma që ka. Lakmija për a që ka njerët, nuk knaqët ma që e ka e dhëmë. Si duke të interesant, gjithmonë buka e kojshisë është me e sheshme. Telefoni ati është me i mirë. I njej telefon, ama i ti, ma ndryshë të dyshë, ekranin i ka ma të mirë e dhëmë. I njej të nëhavë, ama e tjetër është me e mirë gjithmonë, fatë këtë seshtë dhëmë. E kjo pa dyshim së është bërimi brengës. Dhe pre asaj që është pa dyshim edhe mëkatët, gjunat, silin brengat. E se mëkatët e destabilizojnë sistemin mbrojtës të besimtarit. Allahu Xhallahu Ala ka bërë që besimtari me pas sistem mbrojtës dhe të jetë sistemi ti mbrojtës, imuniteti ti karshi sprovave. Kur dëmtuat imuniteti, që ka bëjnë virusat? Veç ka një ka një vinë, apo? Ta një veç për të smunit. Andaj, kur bje sistemi imunitar kur bje në që ka ndohë? Të mytë një flama, apëta. Një grip i vogët të mytë. Se s'ka fuqi kur që me rezistuam. Prandaj ato që e mbysin sistemin imunitar të besimtarit, ka shi sprove që e bujnë të fuqishëm, janë mëkatët. Gjdo mëkat e mbyt ka i, ka një sistem brojtës. E kur bujnë shumë, edhe me kur të doja, bajagi rënohet dhe dërmohet dhe shkatrohet sistemi i mbrojtës. Gjithashtu mungese e qëllimit njëtë. S'ka qëllim njëtë. Për shambull, si kursa e që u dalë pishpis, apo edhe nuk din ku njësë. Ato ketë rrugë të që ndikun. A një gjdo rrugë që jenë, thot që të kom pasit me shku, apo? Se a i s'ka pasit kërkun me shku. E ta një gjdo njëri që e takon, i duke që e që të kom dosh me taku, apo? Se a i sudoj me taku kërkun heq, apo? E kënjë një zakon është i qërjentum, i hutum. Njëri s'ka qëllim njëtë, thash, për shambull, i ardzon njëtën një dashni njëtën. Një po e dikujt e gëzën, një jo e dikujt e ban me e vendos fatkecisht litarin mbi qafën e vetë, apo? E kështu mërë, të s'ka qëllim. Dhe në mungetit të qëllimit, i ka ardhë një qëllim kështut, rastësisht njët, që kjo përmdu të përmë? Edhe është lidhë me te, është lidhë me te, është lidhë me te. Momentin kër ka, është nërguaj, s'ka pasit a kuptimu, nga se kuptimi jetës është lidhë me te. Për të sfide besimtor kanë qëllim jetë, qëllimi ti është adhurimi, pa ndë edhe brengë ka lidhë me adhurim, ju me të tërshka. Brengë ka lidhë me adhurim, se për qëto ju marrë, unë e brengosëm ato të arim me razu këtë qëllim njët. Për që ta? Mirë po në qofë se s'kom qëllim njët, pa dushim se kom e të mërzit, ullaj të mërzit, mërzit, gjithë shkafet mërzit, brengosë gjithë shkafet, një fjallet dikujt, një mungeset i shkafet, e qka do qofë tjetër apëtë. Prej shkaceve të kësaj brengë të vëzër dhe prej shkaceve të kësaj mërzije, këtyre problemeve të mëdha, moderne dhe bashkore sot gjithashtu është edhe pasimi i epshit apo. Nuk pasimi i epshit. Njëri domthonë nuk vepron mbi bazë të logjikës, besimit, nuk rezonon gjërat mirë, nuk shikon a dobishme, a dobishme, a dëmshme. Balancisht unë po kam qef. unë po du. Dhe momentin kur nuk ka përgjigje ndaj epshit si duhet dhe sa duhet, atër epshi prodhon breng. Se nuk e ka marrë hisën e mjaftueshme apo. Edhe brengoset njerëzit, shqetësohet apo. Nervozohet, mërzitet e shumë të tjera. Pra asaj që shkakton gjithashtu edhe koha e lirë. Bësh lëku. Do njëri që ka shumë kohë të lirë, ai ka vakt edhe me kesh, ka vakt edhe me kajt, edhe me mërzitet, tonë ka vakt se bëri hava. Mi pa që është thash ka qëllim në jetë, ka plan ditor, ka plan javor, ka angazhime, ka projekte, ka punë. Ky njeri edhe me orë brenga, realisht bëhet kia se vren në thellësinë e angazhimeve të tjera. Mi pa që ka ku bëdi omenet. Ka më në pashëm njeri që s'ka diçka. Çka si bjen më nafë? Shkon 20 për mas. Shkon 50 për para. Shkon atje, shëtit atje. Ka vakt me mundu gjithçka. E qka si bjen mena për? Qka nuk i bjen mena për? Nga se thash ka kohë për gjithë shkallë. Ndërsa, djetarët e kanë konzëru kohën e lirë, që njëriju nuk e shfrydzën këtë kohë të lirë, në pregaditje për angazhim të më të tjeshëm, ajo kohë e lirë shëndrohet në brengë dhe mërzijetë. Shëndrohet në burim të shqetsimit dhe në ngarkese, fatke cishtë. Njëri ka me për kohë të lirë, mi pasi kur se ka thonë, Ibn Qayyim rahimullah, istirahatul muqatil. Si kurse luftari nalet me pushu. Beteja është, betej luft, po atas luftojnë 24 satë. Tani, ka një lej pushimi. E në atë pushim, që bën e luftari? Në atë ku e kam përmen, e mre shpatën, apo pregaditët, i bën që kur të kërset apet, apet me vazhdu më atutje. Prandaj, pushimin e ka pregaditë për të vazhdu apëtën. A nuk du të me kumë pushimi, shkëputje nga aja që ka qenë dhe shkëputje nga vazhdimësia, nga se pasaj nuk din kam janë gjitë. Pra të ka zhuja dhe koha e lirë dhe dhe zërë, e cila nuk është në shërbim të aktiviteteve dhe të vazhdimësis, din me qenë borimi i mërzis dhe i probleme optim. Prej shkaqeve gjithashtu të ndërvozë që mund të probleme është edhe egzagerimi i gjërave, një rritë senet shumë, qovë në kuptim gjërave pozitive, apo qovë në kuptim të gjërave negative. Apë. Zotën kanë thonë se nuk ka goditja e sprovës nuk më varët nga madhësia e saj, por më varët nga i sprovuarit që për ato. Nëse ka mundësi dikush, subhanallah, e godet, Allah në falë dhe në rrujt, kancir e godet, mirë po e pret ma let se dikush mu therë pi therë. Për. Dikush një therë e ka ndorë, bëhet projekt i dunjas. Për. E, ju më therë, e ka mujtë mundësi me kënë kështot, e me bu me hinë në lëkur, ta një shkutit e zemra, ta bënë filmat e sopa, për një therë dhugre. E kështë gjërën sajnë shumë, për, gjithë shka të bënë. Ka dikur që din me i që tensionu problemet, e dikur din me i tensionu problemet, dikur shkove të bënë situatë kritike, gjendje luftë e bënë, tjarë zakonëshme, dikur që jo, dikur din me pashat me ullë, për ne egzagerimi i gjërave, stërmadhimi i tyre, dhenja peshë gjërave ma shumë se që meritojnë. Pa dushim se kanë më këthy negativisht të zemrë një lutë me brenga, me mërzia, të ndryshme nga to që e cekëm më heret ato. Dhe pas kësaj shëtitje në këto pika do në kuptim, në ndarje, në sebepe, erëm të pika a fundit, po që kemi në fund të dersit nuk këna me pasë mësi me esëru sonde tërsisht mirë, po shërimi i këti problemi ato. No, me që pejgamberi së somë të ndërmëzët ka kërku mbrojtje në Allah o gjellë ura, o Allah mbrojum nga kjo, kjo është e mundshme. Andaj nga thëmë fillim që brenga dhe mërzia janë pjesë jetës tonë. Mirë po, dalon për shambull brenga e këti dhe brenga e këti. Për shka brengosit kë dhe për shka brengosit kë. E para, e dyta, ka mundësi besimtarin e brengos, thash, diri me nivel, edhe diqka e kësoj dunjas, edhe sëpërve dunjas, e mundshme është. Mirë po, jo ajo me pas karakter orientus, jo me qenë, thash, ai dirigjusi në dorën e sprovës, në dorën e vështërsisë, në dorën e dunjas. Ja, e kjo problem. E po e rrugë besimtarin brenga, ka mundësi edhe kanë për diçka dunjas aktuame, kjo ndodhi këtë punë. Mirë po, jo me karakter orientus, jo me i orientu disponimin. Për shembull, ndodhë dikush ka rënë depresion. s'po flasë imaginata, realitete. Shpesha vim pyte që shtuam. Thot, e kumlon namazin se jem të piha pa. Po, namazin është pikesh për si punat. Të mund brejnë nga depresioni, e ka qërjendu, e ka largu për Allah të bare këtë alëve. Që kjo është e keqe, po? Me të këput për namazin të po? Me të largu për i uzimit Allah Gjellera, që kjo është e keqe? Brejnë nga cilat të bënë me full për Allah në qëka nuk i takan, me mënu për Allah në qëka nuk i takan, që kjo është brejnë nga parë sëtume. A ne kur dikush thot për shamu që bijen këto, në këto pasoja të rrezikshme negative të ndikimit të brengës, thot Allah, edhe pejgambertin mërzit, sahi, mi po jo që shto, edhe najmi njerëz, në melë mërzit, e vërtet është, po jo mërzit e brengë që të shkëput nga Allah Gjellera, mërzit e brengë që të lidhë me Allah Gjellera, nëse o kështot, regull është ato. Pra ndane, kër i ka vdek, pejgambertin djali, i ka rrjetë lot, i ka rrjetë se njeri është ato. Jakubi është mërzit dhe ka kajtë për djallët vetë. E normalin këtë punë. Mirë po, latë e pejgamberit i sallëm. Pi ku kam buru? Kam buru pej syrit. Nëse zemrë ka qenë e qetë. Zemrë ka qenë tamam. E pa trënditur, e pa levismë absolutisht ka latët. Ka qenë e lidur me lanë të barë tëra. E knaqër. Për ne të në lëzër. Kur zemrë është në regull, nuk të bëndëm që ka bënë syrin dhe që ka bënë veshën dhe që ka bënë gjuha, nuk të bëndëm. Pse? Se ka mund si njëri ka njëtë në lëzër, shikon, haram shikon, po pa zemrë, pa men, nuk e shetë që ka po shikon, e ke po njërë thunë, njëri shetë me men, një me syrë, dhe. A ka dikush kërë, subhanallah, edhe pse është begi pozicion i shtirë me shikua tjama, si të lëshon zemrë në pëtën, zemrë e gjën rrugën e syve ku me papën, e gjën dikën me shikohën, pëse me menë po këqyrë, e metë din kamerën të syve të pëtën. Përndaj, kur Amar ibn Jasir, radiallahu ta'ala anhu, është torturu dhe i ka thonë ato fjallët e pahishme për Muhammedin s.a.s. është shqetsu, pëtën. Dhe ka arë të këpëgamberi s.a.s. në njarë, Rasulullah, jem shkatru, pëse? Thotë, më kanë torturu asë shumë, sa që u detyrohe me thonë keq për ty. Me që ka thonë keq për ta? Me gjuh. Si ishte pyta pejgamberit? Pytja e parë, me njerë, cila ishte? Kejfe vë gjëtë të kalbek. Zemra ku ishte? Nja tha zemra atë, tha in adu fe od. Nëse këthejo në peqë është të bënja, thotë. Diri sa është denjë gjuh, s'ka gale. Nëse brengë është denjë sy, s'ka gale. Mirë, për me ta turbulu zemrë, një badetit. A, problema kjo punëm. Bohet problematika, thotë. Normalisht, brenga është dhimbje zemrës, nuk është dhimbje synit. Mirë, po jo orientimi zemrës. Jo me qenë aqë me pushtet brenga, jo me qenë aqë me pushtet mërzia, sa që thash, tash më, s'ka kuptim as namazi, as dhikri, as doaja, përveç nësë lërgut brenga. E kjo zëpë me kënë kështu. Pa e thush dikujt, për shambull, vjen më anku për një brengë që ka i thush bët doa, falë namaz, as një nga dhështë më përshqipja. E vetëm ajo që i bën përshtypje, që kanë zbënimin është me atë lugjë të brenga. Këto tirat janë me rëndësi. Andaj e ka pushtu brenga. Kjo s'bën më ndoshta këtu. Nuk bën me i leju brengës me marr pushtetin e zemrës, nuk bën. Mirë po. Goditjet sporadike aty këtu ka pak lkundet ndodhin me njerëz. Thash edhe pejgamberi asun ka qajt. Mirë po ka thon innal ayna la tadma, syri po çon. Apo edhe zemra është mërzit. Po më nëse mërzia është pjesë e zemrës. Mirë po. La në kulu, nuk themi asgjë pas asaj që e kna që Allah në gjellë vë alabë. Do nuk, këtu së të vizim, në part me Allah në të vare këtër, ime të pale vizshëm. Kuptimin e, lidhës me te dhe këthimit kaj dhe më bështin e te. Për ne, kjo është sëllimi i dur dhe mesatar i brengës në islam. Nuk jemi na që thrasim në iluzione, jeta imaginare, pa brenga dhe pa mërzin. Jo, ka brengë, ka mërzin, dunjoje, avton. Mirë po, jo edhe brenga me të pushtu e me orientu, jo. Ka uzimit saktuara, qysh e menagjim brengën. Andaj ne sonë të folim për kuptimin e kësa brengë. Si ndatë, deri kur duhet me lumë me pas në dikim të këne, dhe si me uruj që mos me eskalu situata e brengës, duke i mbyllë burimet e saj, shkaktartë e saj duke eliminua. E nëse prekemi, atëre ka ilaq për katë. Ka ilaq për katë. Dhe ilaqi i kësaj të ndëvëzër të djetarët është përmen me pika, me sërime, unë e këmë vendosë, edhe pse sonë të nuk është e mundshme, se jemi në fund, mirë po me hap derë për derës në arshëm. Ilaqi që do të lasin për të përbrengën, nuk është në pika, asë në sërime, asë në spjegime, në asë gjë. Është në hadith, pejgamberi, një dua e ka bo pejgamberi së më kam. Kush e bënd që dua, ka thonë pejgamberi, ja e lëgërën Allah brengat edhe mërzita përën. Qaj e dua përën. Dhe qaj e dua të vëzën, nëse e kuptojnë drejt. Për një me është thelbi lumëturisë. Edhe qaj e dua është, me të vërtit, baza e gjdo jetet mirë, kush e kuptojnë qa dua. Për këtë arsuje, pejgamberi, ja ka obligu sahabëve me mësu. Me mësu dhe ka thonë pejgamberi, kush e thotë, Allahu brengën ja largon dhe Allahu zemrën ja gëzon dhe ja disponon. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith të kësaj duaje që do të flasim për të inshallah në dersën e ardhshëm si pjesë e shërimit të brengave dhe menaxhimit të tyre për një jetë më të mirë dhe më të këndshme sa është e mundshme në dunjë, gjasë jeta realisht e lumtur është në ahiret. Allahu na mëson dhe na gëzon me ta. Zoti është më për mendjen me kaq për fond personte e vazhdojmë me duan e pejgamberit sallallahu në dersë në arshëm, inshallah, që ka të bëjë me shërimin e brengës dhe dalin nga situatët e fshilat të kësaj dunjaje. Wa sallamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin katheeran.